หนึ่งเรื่องครับที่มารออยู่แล้วเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับเพื่อนครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาแล้วสักประมาณ6ปีครับกับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่าคืนเล่าเรื่องผีครับสวัสดีครับคุณหนูนิสุสาร ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตัน ได้ยินเสียงพี่ชัดไหม ค่ะพี่ตันได้ยินเสียงนี้ชัดไหมคะ ชัดจ้ะนี้เสียงนี้เหมือนจะหลับเลยเสียงมันแหบๆนะ แอบหลับไปนิดนึง แอบหลับไปใช่ไหมแล้วตอนนี้นอนอยู่หรือเปล่าหรือว่านั่งอยู ่นั่งค่ะแต่ว่าพอดีว่าเสียงหนูเป็นอย่างนี้แล้ว ลองแบบว่ากืนน้ำลายสักเอือกสองเอือกนะแล้วเดี๋ยวมันจะช่วยทำให้เสียงใสขึ้นเพราะว่าอย่างพี่เองเนี่ยจัดรายการพี่ก็จะมีน้ำอยู่ใกล้ๆพอเสียงมันแห้งปุ๊บพี่ก็ต้องหยิบน้ำมาจิบไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันแห้งเออลองกืนน้ำลายโอเคให้โอกาสกันจ้ะตอนนี้รอน้องนี้นิดนึงนะเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวพอเสียงแหบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะฟังกันไม่รู้เรื่องซะเปล่าๆนะเดี๋ยวตอนนี้ครับ นะคะพี่ตัน โอเคดีเลยจ้าตอนนี้นี่ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหน ที่โคราชนี่แหละค่ะ โคราชที่นครราชสีมาอากาศเป็นยังไงบ้างครับ โอ้วันนี้ร้อนมากค่ะ ร้อนมากโคราชฝนตกไหมช่วงนี ้ตกช่วงประมาณ 2-3 วันที่แล้วค่ะ แต่วันนี้ไม่ตกนะแล้วอยู่ตรงไหนของโคราชจ้าอยู่เมืองหรือว่าอยู่ตรงไหน อยู่ต่างอำเภอเข้ามาอีกค่ะ อำเภออะไรบอกได้ไหมเผื่อมีใครฟังอยู่จะได้เป็นกำลังใจให้อ ยู่คอนบุรีค่ะ คอนบุรีนะแล้วปกติฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนคะ YouTube ค่ะ YouTube นะโอเคเคยเล่ากับเดอะช็อคหรือยัง หลายเรื่องนะคะ หลายเรื่องแล้วนะโอเคแสดงว่าไม่ตื่นเต้นแล้วนะคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคันนี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเกิดขึ้นที่ย่านบ้านเรานี่แหละผ่านมาแล้ว6ปีกับคืนเล่าเรื่องผีเนี่ยเป็นยังไงคะ ค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยหนูน่ะเป็นแดนเซอร์ตามงานต่างๆอะค่ะ แดนเซอร์วงดนตรีอย่างเงี้ยเหรอคะ ใช่ค่ะเสร็จแล้วหนูอะไม่ยอมกลับบ้านพร้อมหน้าวงแต่จะแวะอยู่กับเพื่อนก่อน ครับ คือบ้านหนูกับตัวอำเภอเนี่ยห่างกัน15โลค่ะแต่หนูว่าลุงพี่ตัวอำเภอไม่ยอมเข้าบ้านก็ตอนนั้นเลิกงานมาก็ประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วค่ะพอเลิกงานมาเสร็จหนูก็ลงที่ตัวอำเภอเสร็จแล้วเพื่อนกันเนี่ยก็เลยคือแต่ก่อนนะคะพี่จันพอกลางคืนแล้วเนี่ยตำรวจอ่ะมันจะออกสุ่มตรวจพวกเด็กแว้นพวกเด็กที่ไม่ยอมเข้าบ้านอะค่ะ ครับ พวกผมก็เลยไปเหมือนไปแอบที่โล่งๆค่ะแต่ด้วยความที่คืนดึกมืดอ่ะมันเลยมองไม่เห็นแต่ที่โล่งๆตรงเนี้ยมันอยู่ติดกับโรงพยาบาลอ่ะ ครับ แล้วหนูที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยมันจะเป็นต้นไม้แล้วมันก็จะมีก็เป็นโต๊ะอะค่ะโต๊ะวางที่เขาไว้วางขายของอะค่ะแล้วที่หนูไปนั่งเนี่ยห่างจากแดนสวรรค์ประมาณ100-200 เมตรเนี่ยพี่ ครับ ไปนั่งกันตรงนั้นอ่ะ2:00แล้วก็หมอนั่งเล่นอะไรกันไปเรื่อยค่ะคิดยังไงไม่รู้อยากเล่าเรื่องผี ฟิลมันได้อ๋อ ใช่ค่ะมันมืดมากแล้วมันแบบได้ตรงที่โรงเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเอาไว้จัดตลาดนัดอะเราก็จะมีต้นไม้แบบห่างๆเลยอ่ะไปไกลเลย ครับ แล้วหนูมีหนูแล้วก็มีเพื่อนอีก4 คนรวมหนูเป็น5 คนเหมือนนั่งเล่าเรื่องผีแล้วก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนที่สักน้ำมัน แล้วก็นับถือพ่อแก่เหมือนกับจะเข้าไปทำพิธีบ่อยๆที่สำนักหนึ่งอะค่ะนั่งเล่าเรื่องผีอยู่คราวนี้พี่ตั้นบรรยากาศมันมาเลยอะลมมันพัดเลยแรงมากให้นึกถึงตอนเราอยู่ชายหาดอะ ครับ ลมมันแรงเสร็จแล้วคราวนี้มันหางตาหนูอะตอนที่หนูนั่งเล่ากับเพื่อนเนี่ยหางตาหนูมันเหมือนอะไรวิ่งผ่านวัด ข้างหลัง เป็นเงาดำข้างๆพี ่อ๋ออ๋อ และตรงที่มันแบบเนี่ยต้นไม้อ่ะอยู่ห่างไปเกือบ200เมตรได้นะมันแวบครั้งหนึ่งหนูก็เลยหันไปมองก็ไม่มีอะไรหนูก็มาตั้งใจฟังต่อแป๊บเดียวเองพี่แวบอีกแล้วหนูก็ อะไรวะหนูก็เลยไม่พูดหนูกลัวว่าเพื่อนหนูอ่ะหาว่าหนูเป็นบ้าหนูก็เลยเงียบไว้กลัวเขาไม่เชื่อไง ครับ ครั้งนี้แวบอีกแหละครั้งนี้หนูพอหนูหันไปอีกครั้งหนึ่งไอ้เพื่อนที่ว่าสักน้ำมันนะคะมันจะมีเซนที่แรงกว่าหนูมันเห็นมันบอกว่ารู้สึกตัวเร็วเนาะหนูก็บอกว่าอะไรอ่ะเขามายืนฟังด้วยหนูบอกจริงอ่ะบอกแต่ว่าเขาไม่ได้ยืนใกล้ขนาดนี้เขายืนอยู่ตรงต้นไม้อีกที่ว่าอยู่ห่างๆเราอ่ะเขาแค่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ยังบอกอยู่ว่าความรู้สึกโคตรเร็วเลยหนูก็เลยนั่งเงียบเสร็จแล้วก็พักนึงค่ะเพื่อนหนูอ่ะมันจะนั่งนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างหลังหนู ครับ พี่ตันจะมาว่าอยู่ดีๆอ่ะหนูเย็นตั้งแต่ตรงก้นกบอ่ะ อ๋อ มันมีคนเอาผ้าเย็นๆนะคะผ้าชุบน้ำเย็นๆนะแล้วมันลูบตั้งแต่ก้นกบอ่ะลูบแบบมันเหมือนเย็นแล้วก็ชาขึ้นมากลางหลังอะค่ะ ครับ วูบขึ้นมาหนูก็บอกหนูก็เลยเฮ้ยก็ถามว่าเป็นไรบอกว่าเย็นเย็นข้างหลังเนี่ยก็เขานั่งอยู่ข้างหลังมึงนั่นแหละเข้ามาเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยบ้าเปล่าก็หนูก็เลยแบบมึงเห็นเขาอ่ะมึงบอกให้เขาไปดิกูเห็นได้อย่างเดียวกูไม่สามารถสื่อได้พี่แล้วหนูก็เลยลุกขึ้นคราวนี้หันทันว่ามันไปเห็นในตรงต้นไม้ตรงที่หนูนั่งอะไรพี่มันเห็นเป็นหน้าคนน่ะขึ้นอยู่ข้างๆต้นไม้อ่ะเหมือนเขาแอบฟังอยู่คราวนี้หนูก็บอกไม่เอาแล้วกลับบ้านดีกว่าหามเขากลับบ้านมาก็เหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมคะ ครับ หนูก็นั่งซ้อนท้ายกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วพอเข้าถึงประมาณกับบ้านกับถึงบ้านหนูแหละในตัวหมู่บ้านเลยค่ะมันจะมีโค้งเป็นโค้งค่ะถ้าเจอคนที่ไม่เคยมาเนี่ยมันก็จะแบบมันหักศอกมากมันอยู่หกว่าพระบ้านมึงนี่ขยันเนาะ ทำไมอ่ะ หนูก็บอกนี่บอกมึงเห็นเหรอซึ่งอยากข้างหน้าเนี่ยมึงเห็นไหมล่ะนี่หน้าพระเดินมีธบาตอยู ่หืม พี่ทันที3คือตี2ที3อ่ะแต่หนูอ่ะเป็นคนในหมู่บ้านนี้ไง ครับ หนูยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยนะเพราะว่าเรื่องอ่ะมันเพิ่งเกิดหนูก็เลยว่าพอถึงบ้านเสร็จปุ๊บหนูลงจากรถและไอ้เพื่อนคนเดิมอะค่ะที่ว่าทักเห็นเป็นผู้หญิงที่ว่าอยู่ที่ตลาดนัดอะ ครับ มันถามหนูว่า ใครกันมองอยู่บนบ้านหนูว่าเห็นเป็นยังไงก็คือว่าหนูเคยเล่าไปกับพี่เก่งกับพี่ตั้มไปแล้วว่าบนบ้านหนูไม่มีใครนอนจะนอนแต่ข้างล่าง ครับ ข้างบนนี่จะเป็นพื้นที่โล่งแล้วค่ะแล้วไม่มีใครนอนมันบอกว่าเนี่ยเห็นมีคนเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าต่างตรงกลางอ่ะหนูก็พยายามเพ่งสายตามองพี่แต่หนูไม่เห็นหรอกบอกว่าหนูก็เลยถามว่าเห็นเป็นยังไงผู้หญิงผู้ชายเขาบอกว่ากะไม่ถูกหรอกว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะแต่ว่าประมาณวัยกลางคนหนูก็เลยบอกว่าเออนั่นก็ขับกลับบ้านดีๆค่ะแล้วก็ผ่านไปวันนึงไอ้เพื่อนคนที่ว่าเห็นพระบิณฑบาตอะค่ะมันโทรมาหาหนู ว่า ว่าไอ้ที่ว่าหนูบอกว่าหนูจะบอกมันเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าก่อนหน้านี้ค่ะประมาณ 3-7 วันเนี่ยพี่มีพระโดนรถกระบะชนตรงโค้งนั้นแหละพี ่โค้งหักศอกนะ ใช่ค่ะคือโค้งเนี่ยมันก็เคยมีประวัติตั้งแต่หนูยังเด็กๆมากเลย ครับ ว่ามีรถนักเรียนที่เป็นเหมือนรถโดยสารตะกอนนะคะเผาหักแล้วก็คว่ำตรงนี้ค่ะตายหลายศพแล้วพอดีว่าวันนั้นน่ะที่หนูรู้เนี่ยว่ามีพระโดนรถชนอ่ะคือหนูเที่ยวกลางคืนบ่อยแล้ววันนั้นอ่ะหนูกลับมาจากเที่ยวกลางคืนอ่ะตีสี ่ เสร็จแล้วพอ6 โมงเช้าเนี่ยหนูจะออกไปเติมเงินโทรศัพท์พี่หนูขับผ่านไปอ่ะรถไอ้รถพวกที่เขาพวกกู้ชีพอะค่ะยังไม่มาเลยนะเห็นแต่ฝาบาทอ่ะปิวแล้วก็บาทพระแล้วพระค่ะก็นอนคว่ำหน้าเลยอยู่ข้างถนนคือเขาชนไกลประมาณ200 เมตรอะค่ะพี ่ก็คือมรณะภาพที่ ใช่ค่ะแล้วที่หนูเห็นน่ะก็ยังไม่หาอะไรมาคุมเลยค่ะข้อเท้าอะค่ะพี ่ครับ บิดออกอะค่ะ เฮ้ยไม่ต้องบรรยายเยอะก็ได้ศพพระ แต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าค่ะเพราะว่าตอนที่ว่าชนอะเหมือนแบบว่าชนตอนที่เขายังไม่รู้สึกตัวค่ะคือชนด้านหลัง ครับ แล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นเลยแล้วก็มีเรื่องเล่าอีกว่าผู้ชายคนที่ชนพายอะค่ะก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ตั้งใจก็เหมือนว่ารอดำเนินคดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะรอขึ้นศาลขึ้นอะไรเนี้ยสรุปว่าเขารับไม่ได้ค่ะพี่ตัน แล้ว เขาผูกคอตาย โอ้ยคิดคงคิดมากอะเนาะ ใช่ ขับรถชนคนไม่เท่าไหร่นี่ชนพระเข้าไปอีกมันเหมือนรู้สึกว่าตัวเองบาปกรรมหนักกว่าเดิมอีกอะ ก็คือว่าผู้ชายคนนี้ค่ะเหมือนเขาไปรับปลาสดมาจากที่สุรินทร์แล้วพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยหลับในค่ะพี่ก็เลยชนพระเลย ครับ ค่ะเรื่องมันก็จะประมาณนี้ค่ะ โอ้ก็เรียกว่าหลายๆครั้งนะที่เวลาเราไปทำอะไรหรือที่ไหนกันเนี่ยแล้วมันมีโอกาสเรื่องผีก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นท็อปปิกที่เราหยิบยกมาเล่ากันฟังนะอย่างล่าสุดเองเนี่ยพี่ไปกินข้าวกับเพื่อนมาช่วงที่เรียกว่าช่วงที่พี่หายไปเนี่ยก็จะมีแบบว่าไปหาเพื่อนบ้างอะไรบ้างเพื่อให้ตัวเองสบายใจเนี่ยสุดท้ายคือเขาก็รู้ว่าเราจัดเดอะช็อคเราก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องคุยเรื่องผีกับเราทุกครั้งก็ได้กลายเป็นว่าก็วนกลับมาเรื่องผีทุกครั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องผีหลายๆเรื่องเดี๋ยวเพื่อนพี่เนี่ยก็จะวนกลับมาเล่าให้ฟังก็อย่างที่บอกเลยครับว่าใครมีเรื่องราวสยองขวัญฝากกันมาได้นะ เออโทรกันมาเล่าได้ไม่ต้องแบบว่าเรื่องของตัวเองก็ได้ครับที่0819303913หรือว่า0845078813จะ SMS มาก็ได้ที่4689101ก็จะได้มาเล่าเรื่องแบบนี้แบบนี้แหละเรื่องแบบนี้แบบนี้แหละเรื่องแบบ